Θες που μαϊκό σε σιβέιε του βαθός υγρά. Μια μανή κοή κοή τα δόητε τα με βιδίπα. Θες που μαϊκό σε σιβέιε του βαθός υγρά. Μια μανή κοή κοή τα δόητε τα με βιδίπα. Θες που σε ζηβέα του καστέου μρά. Θες που σε ζηβέα του καστέου μρά. Μίνα βρέμε, νόνε ζευράβια, χουμπάβι δεύνη. Ναι, κασάμω, τα σε βερνά, πάξτε προδρόζι. Μίνα βρέμε, νόνε ζευράβια, χουμπάβι δεύνη. Ναι, κασάμω, τα σε βερνά, πάξτε προδρόζι. Θες που σε ζηβέα του καστέου μρά. Θες που σε ζηβέα του καστέου μρά. Θα τη στρέσνα μίλα μόια του είσαι του βαμ ας. Θα τη χάζα όψε σέρζε όπιτσαν τε μπέσκραϊ. Θα τη στρέσνα μίλα μόια του είσαι του βαμ ας. Θα τη χάζα όψε σέρζε όπιτσαν τε μπέσκραϊ. Θες που σε ζηβέα του καστέου μρά. Θες που σε ζηβέα του καστέου μρά. Μόλις η μαϊκό την αμπόγα τα ζευρνά ας. Τέμπη μαϊκό τα φρεγέρνα η μόια τα λιούβο. Μόλις η μαϊκό την αμπόγα τα ζευρνά ας. Τέμπη μαϊκό τα φρεγέρνα η μόια τα λιούβο. Θες που σε ζηβέα ești pe umbra. Vezi cum se jive. Tu căști pe umbra. Tu căști pe umbra. Tu căști pe umbra.